I want to work out. Ninon, mutta täältä tulee. Dennis Rodman. Emma Sjöberg. It ain't over. Simon käskee pian TV 1000.